Ja myślę, że to jest zamknięta historia, że tam to Family Movies, Waves and Friends to jest takie spojrzenie przez okno na kawałek mojego i naszego rodzinnego, przyjacielskiego życia gdzieś tutaj na południu Wielkopolski, w małym salonie, przy kominku. Mamy swoją radość. No. To była rozmowa z dźwiękiem, z archiwalnym wywiadem przeprowadzonym z Patrykiem Kanonem. Jego album był dziś jednym z dwóch tematów przewodnika po płytach. Zostań w domu z Trójką. Nasze dzisiejsze spotkanie realizuję z domu i w trzeciej godzinie audycji przywołuję pierwszą płytę duetu Howling. Duetu złożonego z wokalistę Rai X i jednego z członków duetu Ame. Howling w każdym razie zapowiada nowy album. I z tego też powodu dziś, żeby przejść do tego kolejnego etapu w twórczości Howling, słuchamy pierwszej pełnometrażowej płyty tego zespołu. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas, mówił Michał Margański.

Hot night, come in.